У эфіры радыё Свабода. У Мінску 20 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Напярэдадні дня волі Міністэрства юстыцыі папярэдзіла дзве апазіцыйныя партыі БНФ аб адказнасці. З папярэджання выступае і начальнік Менскай міліцыі. Эксперты міжнароднай амністыі раяць беларускім уладам увесці мараторыі на смяротнае пакаранне. У Рэчыцы прайшоў аднадзённы страйк прадпрымальнікаў. На трох рынках яны спынілі працу, каб давесці, што новыя падаткі ім не пад сілу. Цэны на кватэры ў сталіцы знізіліся, пачалі знаходзіцца і пакупнікі. Гэта іншае, больш падрабязна пасля навінаў. Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Парламент Чэхіі бальшынёй адзін голас вынес вотум недаверу ўраду Мірыка Тапаланака. Да апазіцыйных сацыял-дэмакратаў і камуністаў у часе галасавання далучыліся некалькі дэпутатаў, якія раней уваходзілі ў праўрадавыя фракцыі. Цяпер кабінет Тапаланака павінен падаць у адстаўку. Ён будзе выконваць абавязкі да фармавання новага ўраду. Чэхія да 30 чэрвеня старшынюе ў еўрапейскім звязі. Беларусь застаецца адзінай краінай Еўропы і былога СССР, дзе працягваюць караць смерцю. Летась у Беларусі былі выкананыя 4 смяротныя вырыкі. Такія дадзеныя ўтрымліваюцца ў новай справаздачы праваабарончай арганізацыі Amnesty International. У дакуменце адзначаецца, што колькасць смяротных пакаранняў у свеце летась вырасла на 90%, усяго пакаралі 2390 чалавек, 72% з іх у Кітаі. План перабудовы газавай транзітнай сістэмы Украіны не меў антырасійскай скіраванасці. Такую заяву зрабіла сёння украінскі прэм'ер-міністр Юлія Цімачэнка. Сёння ж расійскі прэзідэнт Дмітрый Медведзеў заявіў, што Расія адклала міжурадавыя перамовы з Украінай па газу на няпэўны тэрмін у звязку з дасягнутымі пагадненнямі паміж Украінай і Еўразвязам. Міністр фінансаў США Тымаці Гайтнер заклікаў кангрэс надаць яму дадатковыя паўнамоцтвы ў галіне рэгулявання фінансавай банкаўскай сістэмы краіны. Прэзідэнт США Барак Абама назваў план выкупу ў банкаў неліквідных актываў пераломным для адраджэння нацыянальнай эканомікі. У паўночнай Ірландыі паліцыя выставіла 17-гадоваму юнаку абвінавачванне ў забойстве паліцыянта. Забойства, якое адбылося 9 сакавіка, было другім з двух смяротных нападаў, што паставілі пад пагрозу хісткі мір у паўночнай Ірландыі. Адказнасць за абодва напады ўзялі на сябе адколатыя ад іра групоўкі. На хвалі свабоды вы слухалі навіны. Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Рэчыцы прайшоў аднадзённы страйк прадпрымальнікаў. На трох рынках яны спынілі працу, каб давесці, што новыя падаткі ім не пад сілу. Рэпартаж у нашай праграме хвілінаў праз 10, а зараз прыпавесць, якую наш карэспандэнт запісаў ад адной з жанчынаў. Я обувью торгую. У меня налог увеличился на 50%. Мне уже весело. Знаете, притчу такую? Когда посылал царь опричников собирать налоги. Ну, вот один раз собрали подати. Как народ? Плачет. Так, идите еще раз соберите. Второй раз. Плачет. Идите еще. Третий раз пошли. Ну, как поборы? Смеются. Вот точно так и я. Я уже не мачу платить налоги, поэтому мне уже весело. Прызнаецца жанчына, якая гандлюе на адным з рэчыцкіх рынкаў. Рэпартаж з Рэчыцы неўзабаве. А зараз пра адметнасці заўтрашняга дня. 25 сакавіка а 6 вечара каля Акадэміі навук збяруцца ўдзельнікі святкавання Дня волі. Як ідзе падрыхтоўка да масавай акцыі, прымеркаванай да ўгодкаў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі? Гэта высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Сёння на розных каналах беларускага тэлебачання паказваюць выступ Леаніда Фармагея, начальніка Менскай міліцыі. Некаторыя радыкальныя палітычныя дзеячы адкрыта прызываюць к улічным шэсцям, прычым незаконна. Мы ўважаем права граждан на свабоду сабрання і мітынгаў, права свабодна выказваць сваё мненне. Но если пад свабодай понимается хуліганства, масавыя беспарадкі, то такая свабода в кавычках непрыемлема ні в адном цывілізованым дэмакратычным государстве. Органы правапарадка не дапусцяць нарушэнні закона і пасягаць на безопасных жителей і России, Беларуси. На милицию возложена обязанность защищать права граждан, мир и спокойствие в нашей стране. И мы без всяких сомнений выполним свой долг перед законом и обществом. Так само поведомляется, что Министерство юстиции попередило две оппозиционные партии Беларуси об отказности. И, как выяснилось, размова идет про партию БНФ и консервативно-христианскую партию БНФ. Отповедное поведомление, размещенное на официальном сайте министерства. Намесник старшини партии БНФ Виктор Івашкевич удакладняє. Есть попереження, як покарання, так? Коли некілька попереджень, становится питання, о, значит, там, закрытие, да? Это не то попереження, это не покарання. Это лист, в яким нам нагадывают, что громадяни Республики Беларусь повинны виконувати закони Республики Беларусь. Улади настоюють, каб удельники шесті йшли від будинку Академії наук на площу Бангалор. Але сьогодні лідер партії БНФ Лявон Баршевський подав у гарвиконкам заяву, де звертає увагу уладів на те, що пройти до площі Бангалор по вулиці Сурганова у принципі немагчимо. Там іде ремонт і все розкопано. Спадар Івашкевич розповідає. Ведемо інформаційну кампанію. В межах наших можливостей затриманих ніяких нема, тому що ми почали розповсюджувати інформацію після того, як було рішення Гарвиконкам, і тому обвістки про Академію наук є легальне місце збору. Так? За це не можуть бути притягнуті люди до відповідальності. Легальне місце збору Академії наук. Хто це не відміняв? Консервативно-християнська партія БНФ покуль не визначилася з місцем акції у День волі. Про гэта Свабодзе паведаміў намеснік старшыні партыі Юрас Беленькі. Ён тлумачыць сітуацыю так. Мы падавалі там да батанічнага саду, там ля ўваходу правесці мітынг. Нам адмовілі, накіравалі на Бангалор. Але ў той жа час на Бангалоры там далі іншым заявнікам. Тобто на одно місце в один час два мероприємства – це не відповідає діючому законодавству, бо по закону об масових мероприємствах заявники повинні забезпечити на цій території порядок. Ну, прямі норми закону. Гаварыў Юрас Беленькі. Сёлета Дзень волі ў Беларусі адзначаецца значна больш сціпла, чым летась. Арганізатары спасылаюцца на тое, што няма грошай. Сябры аргкамітэту заклікалі людзей прыходзіць на дэманстрацыю 25 сакавіка са сваімі сцягамі і нацыянальнай атрыбутыкай. Дадатковая інфармацыя ў Любові Лунёвай. Сустрашэння аргкамітэту, які займаецца падрыхтоўкай святкавання Дня волі, Віктор Івашкевіч паведаміў Свабодзе, што кіраўніцтва партыі БНФ займаецца найперш арганізацыяй вулічнай акцыі. Што тычыцца іншых імпрэзаў, прысвечаных 25 сакавіка, то Віктор Івашкевіч лічыць, што іх маглі б падрыхтаваць шматлікія грамадскія арганізацыі. Каб святкаваць Вялікдзень, не трэба ствараць аргкамітэт пад кіраўніцтвам з Богам. Кожны ведае, што ёсць Вялікдзень, ведае, што гэта значыць, да чаго, і кожны стараецца святкаваць так, як ён можа. Нас ёсць, яшчэ раз падкрэслю, сотні арганізацыяў, якія створаны, якія маюць статуты і пра тое, што яны павінны займацца прапагандай беларускай культуры, гісторыі, адраджэння нацыянальнай свядомасці. І кожны з іх павінен штосьці зрабіць. Гаворыць старшыня мастацкай суполкі «Пагоня» Алексей Марачкін. До 90-годзе мы ўсё ж такі зрабілі выставы такі локальныя. Это ў сядзібе Народнага фронта, ў творыцтве беларускай мовы. А на гэты раз мы заангажаваны на другую выставу. А тысячагоддзе летапіснай Літвы. Моладзевыя арганізацыі лічаць галоўным свой удзел у вулічнай дэманстрацыі ў Дзень волі. Актывісты руху «Маладая Беларусь» зладзілі кароткую акцыю, прысвечаную Дню волі ў вечары 23 сакавіка. Говорить лидер молодой Беларуси Артур Фенькевич. 10 метров на полтора растяжка помаранчевого колера с черным надписом. 25 сакавіка, День воли, Академия наук 18.00. Мы повесили на мосте на проспекте Дзержынскага побач с администрацией Московского района. Координатор сайту компании «Бузьма» Северин Квятковский оповел. Перед гэтым 25 сакавіка ніхто ні з якими подобными ідеями не звертався. Може бути тому, що гэта свят політизованої вельми, як і беларуская історія, беларуская мова. Більше ефекту було б, каб всі люди, які говорять про беларускую, ці які там шанують національну символіку, вони заполонили усі кавярні і ресторації в центрі Мєнську і співали беларускі пісні. Таким чином, представники громадських організацій візьмуть удел у вуличній акції 25 сакавіка. Тематичних проєктів напередодні Дня волі організовано не було. На 25 сакавіка адмысловую праграму рыхтуе і Радыё Свабода. Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах. Спомню вострую браму святую і ваятаў на грозных конях. Толькі 25 сакавіка. Толькі на свабодзе. Адзін дзень БНР. Беларуская народная рэспубліка перамагла. Прайшло 90 гадоў. Як выглядае жыццё, якое магло быць? 25 сакавіка. Лепшыя творы ўдзельнікаў легендарнага конкурсу свабоды ізноў у эфіры. Кожныя паўгадзіны ад 18:30 да апоўначы. Не прапусціце. Напярэдадні дня волі мы прапанавалі нашым слухачам адказаць на пытанне, што для вас азначае дзень 25 сакавіка і як яго вы збіраецеся святкаваць. Вось некаторыя варыянты адказаў. Дзень волі – сапраўднае свята беларусаў. Гэта не хатняе свята. Гэта народная хваля, каму не абыякавы лёс нашай краіны. Гэта тыя людзі, хто не жадае больш слухаць хлусню пра квітнеючую Беларусь. Таму прыходзьце на свята з брамі без знаёмымі. Жыве Беларусь. Аршанскі район, вёска Лесь, Александр. Паважаныя мінчане, мы едзем на свята ў Мінск. Сустрэнемся, я веру, каля Акадэміі навук. Сустракайце нас. Гродненшчына, Марія. У дзень святкавання святэйшай Марыі Панны 25 сакавіка і дзень волі фактычна гістарычнае адставанне пагоні бел чырвона-белага сцягу Беларусі. Верым, што пазіцыя Беларусі любіць народ Беларусі па-сапраўднаму, таму што любіць праўду, справядлівасць. Не верым навасцям БТ і госгазетам. Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Ён працуе круглыя суткі. Больш званкоў на свабоду ў наступнай гадзіне эфіру. Сёння ў Рэчыцы адбыўся аднадзённы папераджальны страйк прадпрымальнікаў трох рынкаў – славянскі, цэнтральны і гандлёвыя рады «Рытм». Дробныя бізнэсоўцы спынілі працу, каб атрымаць тлумачэнне мясцовых органаў улады і дэпутатаў абласнога савету наконт чарговага істотнага падвышэння падаткаў. З падрабязнасцямі Галіна Абакунчык. Сотні гандлёвых рылетаў на рынках славянскай, цэнтральнай сёння так і не адчыніліся. Пуставаў і рытм. З самага ранку увага прадпрымальнікаў была прыкаваная да бітком набітай невялічкай залі ў памяшканні адміністрацыі рынку славянскі, куды прыехалі першы намеснік старшыні рэчыцкага райвыканкаму Мікалай Калеснікаў, дэпутат аблсавету Юрый Дрыга, кіраўнікі рынкаў, падаткоўцы. Атмасферу сустрэчы назваць спакойнай ніяк не выпадала. Бранікі народа. Нашлі, откуда вы взяли деньги? Народа живут для того, чтобы кошелек найти. Когда мы налог не заплатим, тогда вы подумаете. Сейчас вот вы услышали мнение людей, что эти ставки непомерные для них. Возможно ли создать нечередную сессию и принять новые ставки? На галоўнае пытанне у чыноўнікаў адказу няма. Пераглядзець арэндную плату, тарыфы на вываз смецця – гэта калі ласка. А стаўкі не, бо іх зацвердзіла сесія Гомельскага аблсавету на падставе існуючых указаў. Нават дэпутат не гатовы адказаць нешта канкрэтнае. Не знаю, когда сессия будет в следующий раз, этот вопрос будет поставлен, и какое решение у депутатов будет, я пока сказать не могу. Но мы будем добиваться, чтобы налоги и арендная плата была, конечно, неприемлемая для тех людей, которые собрались здесь и хотели решить эти вопросы. У мясцовой улады, по сутности, есть 4 дни, как принять отповедные заходы и сунять страйковый настрой предпринимальников. 28 соковика, опошний день, коли предпринимальники платить податки деле махчимости працевать у наступные месяцы. Говорит спадар Юры. И мы все живем светлым будущим. Вот сегодня нам сказали опять, вы соберите, подготовьте, мы будем думать, мы будем вас защищать. А что сделано в данный момент? Нас опустили по самое не хочу. Что набрать ножи и идти в ряды преступников? Что делать нам в данный момент? Одна из предпринимательниц рассказала, что после опошнего подвышения податков ей уже стало весело. Я обувью торгую. У меня налог увеличился на 50%. Мне уже весело. Знаете притчу такую? Когда посылал царь опричников собирать налоги. Вот один раз собрали подати. Как народ? Плачет. Так, идите еще раз соберите. Второй раз. Плачут. Идите еще. Третий раз мы их пошли. Ну как поборы? Смеются. Вот точно так и я. Я уже не мать им платить налоги, поэтому мне уже весело. Рычицкий лидер руху за свободное развитие предпринимательства Олег Шабетнік зазначыў, што ў ніводным рэгіёне краіны такога рэзкага падвышэння ставак адзінага падатку няма. Реческие предприниматели требуют отмены налога, который ввели депутаты на сессии Гомельского облсовета. То есть повысили ставки на 10, на 20, на 50%. Там с ума сойти. Что у нас есть, разделили обувь, вещи. После встречи с чиновниками и депутатами большинство реческих предпринимателей выказывались за то, как не сплачивать подвышенные податки. Репортаж з Речиці. Про хвилину, про что збираются писать Лукашенко активисты международной амнистии. А зараз я нагадаю основные темы дня. Напередодні Дня волі Міністерства юстиції попередила дві опозиційні партії БНФ об відказності. З попередженням виступає і начальник Мєнської міліції. Заявники акції звертають увагу, що пройти до пропонованої уладами пляцовки площі Бангалор по вулиці Сурганова немагчимо, бо там іде ремонт. Експерти міжнародної амністії радять білоруським уладам увести мораторій на смертне покарання. У Речиці пройшов одноденний страйк предпринимальників. На трьох ринках вони спинили працю, щоб довести, що нові податки їм не під силу. На этом тыдне збирається выписаться домов пацієнтка, якой полтора месяца тому пересадили серце. Наталя Радкевич дала інтерв'ю Радіо Свобода. Агнішка Ромашевська вертається на посаду керівника телеканалу «Белсат». Цены на кватеры у столицы снизились, а почали находиться и покупники. Однопакаевая кватера теперь каштует от 35 до 50 тысяч долларов. Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. Активисты международной правооборонной организации Amnesty International, международной амнистии, объявили кампанию за отмену смертного покарания у Беларуси, единой европейской краине, где такое покарание еще уживают. Передает наш корреспондент Олег Грузделович. Директор программы Европы и Центральной Азии Amnesty International Никола Дакворт и эксперт организации по Беларуси Хеза МакГил закликали белорусские влады отмовиться от уживания смертной кары. Поводле справоздачи, якую презентовали сегодня правоборонцы на прессовой конференции у Гетели Минск, Беларусь – одиная европейская краина сярод 25 краин свету, где еще уживают это антигуманное покарание. Два гады запар Організація Об'єднаних Націй приймає резолюції про ввод мораторію на уживання смертної кари з перспективою цілком від її відмовитися. Більша частка світу зробила крок наперед у вирішенні цієї проблеми, і тільки 25 країн протягують уживати цей антигуманний вид покарання. Приклад з тих, хто відмовився від смертної кари, повинна брати і Білорусь. Заявила правоборонця Нікола Дакворт. Противники отмены смертного покарания кажут, что это приведет до росту тяжких злочинств. Правоборонцы приводят данные, которые обвергают такой аргумент. С 2000 года количество смертных присудов в Беларуси істотно зменшилось, но из-за этого тяжких злочинств не стало нашмат более. Но почему белорусские влады не хотят целиком отмовиться от смертного покарания? Поводле правоборонцев, смертная кара больше властивая краинам, где бракует демократии. Лидеры уживания смертной кары – Китай, Иран, Саудовская Арабия, Пакистан. У пятерку выходит из США, где у некоторых штатах, як у Техасе, смертная кара уживается досить часто. Громадство краины мае право на информацию про выпадки уживания смертной кары и на дискуссию про то, чи варто ее заховывать, меркуют правоборонцы с Amnesty International. Меж тим, поводле эксперта по Беларуси Хезе МакГил, улады Беларуси покуль не демонструют воли до того, как проблема смертного покарания была открыта для громадства. При подготовке данного отчета мы просили встречи с Министерством внутренних дел. Они не могли встретиться с нами в октябре прошлого года. Потом мы писали с просьбой предоставить нам статистику о смертной казни. Мы не получили ответ. Сейчас мы опять просили встречу с министром, и мы все еще ждем ответ. Правоворонца поведомила, что и у администрации Александра Лукашенко так само не знашли часу на то, как встретиться с представниками организации, да и обмерковать ситуацию вокруг смертного покарания. 23 соковика, однако, с активистами Amnesty International состоялись чиновники Министерства юстиции. Правоворонцы разглядают этот крок, как прикмету махчимой измены ставления белорусских уладов до проблемы смертного покарания. Міжнародна організація Amnesty International об'єднує коля 4 мільйонів активістів. Праворонці повідомили, що серед активістів буде розповсюджена поштовка з адресом Олександра Лукашенка, на якій зміщений заклик відмовитися від смертного покарання. Плануємо, що тисячі таких поштовок активісти дошлють керівнику Білорусі, сказали представники Amnesty International. Паводле праваабаронцаў з міжнароднай амністыі, ад 1991 году ў Беларусі вынесена каля 400 смяротных прысудаў. Дакладная колькасць выкананых смяротных прысудаў невядомая. Вядомы толькі адзін выпадак, калі Александр Лукашэнка памілаваў асуджанага на смерць. А зараз пра тэму развагаў, якую прапануе сёння Сергей Дубавец. Як дараваць? Дараванне – гэта паразуменне бакоў, у выніку якога не застаецца крыўдаў. Табе могуць дараваць на словах, але крыўда застаецца ў сэрцы. Калі ты сам сабе нашкодзіў або саграшыў, другім бокам можа выступіць тваё альтэр-эго або, напрыклад, святар. Гэтую перадачу вы пачуеце адразу пасля чарговага выпуску навінаў. А зараз міжнародныя тэмы. Масква не на жарты раззлавалася на Еўразвяз. Учора Еўразвяз падпісаў з Украінай заяву аб намерах мадэрнізаваць украінскую газатранспартную сістэму. У заяве не згадваецца Расія, галоўны пастаўчык газу ў Еўропу украінскай газатранспартнай сістэмай, ды адначасова галоўны пастаўшчык газу спажыўцам ва Украіне. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін прыгразіў перагледзець адносіны з эканамічнымі партнерамі Масквы. Са мною ў студыі аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, што канкрэтна прадугледжвае падпісаная учора дамова Еўразвязу і Украіны? Паводле дэкларацыі, Украіна і Еўразвяз абавязваецца супрацоўнічаць у развіцці мадэрнізацыі газатранспартнай сістэмы ва Украіне з мэтай пабольшыць яе прапускную здольнасць. Нагадаем, што Еўразвяз закупляе ў Расію 1/4 патрэбнага сабе газу і што 80% гэтага газу пастаўляецца газатранспартнай сістэмай Украіны. Заява была падпісаная ў Брусэлі пасля адмысловай канферэнцыі, прысвечанай мадэрнізацыі украінскай газатранспартнай сістэмы. На канферэнцыі, што варта заўважыць, прысутнічалі прадстаўнікі расійскага ўраду і Газпраму, але яны дэманстратыўна пакінулі залю падчас падпісвання дамовы. Учора Пуцін сказаў пра еўрапейска-украінскую дэкларацыю так: «Дакумент, о котором мы сейчас говорим, является как минимум непродуманным и непрофессиональным». Адначасова Пуцін папярэдзіў, што можа чакаць тых, хто не хоча дапусціць да голасу Расію ў пытанні газавага транзыту праз Украіну. Если интересы России будут игнорироваться, то мы также будем вынуждены начать пересмотр принципов наших отношений. Ян, чаму гэтая дэкларацыя выклікала такую вострую рэакцыю Масквы? Галоўная прычына навідавоку. Ангажуючыся фінансава ў мадэрнізацыі украінскай газатранспартнай сістэмы, Еўразвяз пасылае выразны сігнал Масквы, што яму не надта падабаюцца расійскія ідэі пабудаваць газаправоды ў абход Украіны. У Расіі такіх трубапраектаў у абход Украіны, ды і Беларусі – два. Паўночны паток – гэта газаправод у Нямеччыну пад дне Балтыйскага мора, які «Газпром» пачаў будаваць у супрацоўніцтве з нямецкай і нідэрландскай кампаніямі. І паўднёвы паток – праект «Газпрому» супольна з італьянскай кампаніяй пакласці газаправод у паўднёвую Еўропу пад дне Чорнага мора. Мадэрнізацыя газатранспартнай сістэмы Украіны – гэта выразная падтрымка эканамічнай незалежнасці Украіны ад Расіі. Дзякуй, побач са мною ў студыі быў Ян Максімюк. Ну а зараз пра сённяшнюю тэму перадачы «Беларуская замежжа». Імпрэзы да дня волі ў беларусаў за мяжой праходзяць цягам тыдняў. Мітынгі, імшы, шэсць у вялікіх гарадах Амерыкі і Еўропы. А там, дзе няма такіх традыцыяў, як, скажам, у Італіі, студэнты ствараюць новыя і нават атрымліваюць падарункі да дня волі. У Рыме студэнты з Беларусі стварылі сваю суполку і зладзілі падарожжа, каб ушанаваць памяць беларусаў з арміі Андерса, пахаваных пры Монта-Касіна. Нечакана для сябе яны знайшлі там і магілы сваіх дзядоў. Пра новыя традыцыі і незвычайныя падарункі лёсу ў перадачы «Беларуская замежжа». Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Ну, а зараз эксклюзіўнае інтэрв'ю, якое дала Радыё Свабода Наталля Радкевіч, жанчына, якой першай у Беларусі перасадзілі сэрца. З ёй гутарыў Вячаслаў Кулік. Сёння самая вядомая ў Беларусі пацыентка навукова-практычнага цэнтру кардыялогіі Наталя Радкевіч паведаміла Радыё Свабода, што ўжо ў пятніцу яе выпішуць дамоў. Жанчына, якой 46 дзён таму перасадзілі сэрца, кажа, што пакуль адмаўляецца ад курсу рэабілітацыі ў дзяржаўным шпіталі ў Аксакаўшчыне. Знаеце, што там, во-первых, очень много таких пациентов больных, которые лежат. Я боюсь этой инфекции. З працягу гутаркі вынікае, што яшчэ і сёння жанчына з перасаджаным сэрцам лічыцца інвалідам другой групы и отрымливая жабрацкую пенсию. Наталья Радкевич заявляет. Очень маленькая пенсия, вообще копейки, 187 тысяч за пенсии, и муж же теперь находится в декретном отпуске. Вы написали письмо Лукашенко, так? Писала, я вам честно говорю, чтобы помогли насчет жилья. У Клецку сям'я Радкевічаў мае 17 квадратных метраў у драўляным доме. Гэта куток для жонкі, мужа і дваіх дзяцей, малодшым з якіх толькі 8 месяцаў. Вада, дровы і прыбіральня на вуліцы. Пра іншыя праблемы расказвае Юры Радкевіч. Райвыканкам нас помог у начале самом. Теперь они ничем нам не помогают. Нету ничего. Хоть один чиновник мясцовый пришел, поглядел, как вы живете. Знаете, я не хочу, чтобы они ходили ко мне домой и трепали нервы. Но вы скажите толку, что они будут ходить ко мне. Я когда приходил, когда меня дитя чуть не угробили, потом жонку, там говорить не с кем. Я все-таки потелефоновал уголовному врачу Клецкого района Петру Талайку. Про вертание Натальи Радкевича Клецок чиновник доведался миновито от журналиста «Свободы». Вот ключевой фрагмент гуторки. По выписке пятницу мы еще не знали, что я выпишу, что она не поедет в Аксаковщину. Мы об этом не знали. Там нас никто не предупреждал. Паводле інфармацыі нашага карэспандэнта Наталля Радкевіч, якой перасадзілі сэрца, у пятніцу павінна вярнуцца дадому ў Клецк. Ну а зараз форум «Свободы». Чытачы нашага сайту выказваюць свае меркаванні пра апошнія падзеі ў Беларусі. Заглядам Вольга Караткевіч і Вячаслаў Ракіцкі. Учора Александр Лукашенко сустрэўся з прэзідэнтам непрызнаванай міжнароднай супольнасцю Абхазіі Сергеем Багапшым. І найбольшую увагу чытачоў сайту свабода.орг выклікаў бліц-аналіз гэтай падзеі, зроблены дырэктарам праграмаў «Расія-Еўразія» нямецкага таварыства знешняй палітыкі Александрам Рарам. Наш чытач Антон Зменску напісаў з гэтай нагодай. Я думаю, што Рар выдатна папярэдзіў Лукашэнку пра тое, на які склізкі шлях ён ступае і што можа чакаць Беларусь ад яго такіх неабдуманых крокаў. Тым часам Алесь Юркавец з Менску не пагаджаецца з аналітыкам. Рар мусіць рабіць разумны твар і нешта такое гаварыць. Але сустрэча Лукашэнкі з Багапшым не абавязкова азначае, што вось ён ужо намерваецца прызнаць Абхазію. Чамусьці ўсе хутка забыліся, што Лукашэнка сустракаўся з Багапшым і какой-то неўзабаве пасля таго, як Расія іх прызнала. Ці за пару дзён да гэтага, дакладна ўжо не памятаю. І што, дзе дагэтуль прызнанне? Мне падаецца, што факт гэтай сустрэчы хутчэй спроба далей сядзець на двух крэслах, а не паказнік таго, што выбранае нейкае адно. З аднаго боку Лукашэнка паказвае Расіі, што ён свой хлопец, з другога ж не надта раздражняе Еўропу. Бо хай сабе сустрэўся з Багапшым, але ж прызнання па-ранейшаму няма. І канкрэтных абяцанняў таксама не дадзена. Значыцца, можна працягваць гульню. Наш сталы чытач Дзімыч крытычна адрэагаваў на словы Александра Рара, што, цытую, «Беларусь, як і раней, застаецца ў вачах еўрапейцаў нейкім аб'ектам геапалітычнай гульні адносна Расіі». Хто б сумняваўся? Ау, дэмакратычная Еўропа, дзе ты? Маўчыць, не дае адказу. Загулялася супраць Расіі. З Дзімычым уступіў у палеміку Міхаіл з краіны Літвінаў. Ды прызнае Лукашэнка паўднёвую Асетую Абхазію красавіку, іншага і быць не можа. Безумоўна, гэта канчаткова спыніць усялякі рух да Еўропы, які неяк намеціўся. І варта тут сказаць такім, як Дзімыч, гэты шлях выбраў сам Лукашэнка. Потым яго, як цалкам залежнага ад Масквы, Мядзведзеў паставіць на месца. Так што не хвалюйся, спадар таварыш Дзімыч, ненавісныя табе дэмакратыі тут не будзе. Будзе твой расійскі мат, водка і дзяржаўнае жыллё. Праўда, было б смешна, каб Лукашэнка следам прызнаў Косава. Яшчэ адна падзея выклікала значны рэзананс у чытачоў «Свабоды». Гэта адмова Менска міжгарнізоннага вайсковага суду прызнаць незаконнымі дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас прызыву ў войска моладзевага апазіцыйнага актывіста Франка Вячоркі. Мікола выказаў сваё стаўленне да вайсковых судоў у Беларусі так. Вайсковыя суды ў мірны час – гэта рэлікт эпохі бальшавіцкіх калянізатараў. А шэраг чытачоў просто шчыра выказалі сваю падтрымку Франаку. Ірына Л. Трымайся, хлопша, ты малайчына. Янка. Франак, віншую з Днём Незалежнасці Беларусі. Здароўя, поспехаў у змаганні за вольную Беларусь. Жыве Беларусь. Это был огляд дискуссии, которую ведут наведники сайта «Свобода.орг». На нашей сторонке у интернете мы пропонуем отказать на питание, как вы будете отзначать День воли. Мой день воли. Як вы отзначили День воли 25 соковика? Что этот день означает для вас? Расскажите, пришлите фото, видео, станьте автором свободы. Наш телефон у Минску 266-39-52. Электронный адрес знойдете в интернете на сайте свобода.орг. Призы, книги, библиотеки свободы. Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20.30 у Праской студии «Дарей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвилыч вернулась до белорусского народу с нагоды 91-х угодков БНР. У звороте сярод інша отзначается, что Рада БНР працуе на тое, каб непослабно тривали адраджэнскія намаганні, каб жила и развивалася белорусчына, каб горела святильня акту 25 соковика 1918 году. Напередодні Дня волі Міністерства юстиції начальник Менской міліції попередили партію БНФ і консервативно-християнську партію БНФ об відказності. Тим часом заявники акції звертають увагу, що пройти до пропонованої уладами пляцовки площі Бангалор по вулиці Сурганова немагчимо, бо там іде ремонт. Правоабарончая организация «Международная амнистия» начинает кампанию за отмену смертной кары в Беларуси. Про это 24 соковика на прессовой конференции в Минске поведомила программный директор организации по Европе и Центральной Азии Никола Дакворт. Она и эксперт организации по Беларуси Хеза Макгил презентовали штогодовую справоздачу «Международной амнистии» о применении смертного покарания. Агнешка Ромашевска одновлена в якости директора незалежного телеканалу «Белсат». Ее запросил на размову директор польской телевизии Петр Фарфал и поведомил про свое решение. На передодні документ про финансирование каналу подписал министр замежных справ Польши Радослав Сикорский. Сегодня в Речице отбывший однодневный попереджальный страйк предпринимальников трех кермашов. Дробные бизнесовцы спынили працу, каб отримать тлумачение мясцовых органов улады и депутатов областного совета на кон чергового істотного подвышения податков. Вы слухаете новины и зараз до международных подеев. Парламент Чехии большинёю один голос вынес вотум недоверу правоцентристскому раду Мирика Тополанека. Отставка раду отбылася у час старшинявання Чехии у Европейском связи. План перебудовы газовой системы Украины не имел антироссийской скерованности. Такую заяву зробила сегодня украинский премьер-министр Юлия Тимошенко. Сербия сегодня отзначает 10-годзе початку бомбования ее территории силами НАТО. Сирены поветренного налета гучали о полдні по всей краине. Уроки в школах почалися хвилиной молчанью память про 2500 ахвяров натовских бомбаванняў. На хвале «Радуя Свобода» вы слухали выпуск новинов. Вы на хвалях «Радио Свобода», у студии с вами далее Алина Тиханович. Тягом усяго гэтага тыдня не только у Беларуси, але и за мяжой проходят импрезы, присвеченные Дню Воли. Там, где есть белорусские организации, у великих городах Америки и Европы, это традиционные митинги, урочистые набоженства, концерты, святочные шести. Ну а там, где нема таких традиций, земляки их створают, каб атрымалася свята. Так у Риме студенты из Беларуси створили свою суполку и зладили подорожжа, каб ушановать память беларусов из армии Андерса, похованных при Монте-Кассино. Нечакано для себе они знайшли там и могилы своих дядов. Про новые традиции и незвычайные подарунки лёсу о передаче «Белорусское замежжа», якую вы почуете у нашей программе «Хвилина праз 15». Ну а зараз разваги Сергея Дубаўца «Як даровать». Вы слухаете Радио Свобода. У новой передачи Сергея Дубовца «Вечные питания» и «Штудённые отказы». Як даровать? Дарование – это поразумение боков, у вынику якого не застается крыудов. Тебе могут даровать на словах, але крыуда застается у сердца. Калі ты сам сабе нашкодзіў або саграшыў, другім бокам можа выступіць тваё альтэр-эго, або, напрыклад, святар. Прыяцель распавёў, што на споведзі расказвае бацюшку пра тое, што хадзіў у вясёлы дом. Кожны раз ходзіць і кожны раз каецца. Але, прызнаўся прыяцель, палёгку на душы адчувае тады, калі выходзіць з вясёлага дому, а не ад бацюшкі. Грэх ці не грэх? У перакручаным свеце чалавек бывае і не заўважыць, што саграшыў. З іншага боку, і бязвінны ўчынак, што ў пагалосках атэстуецца як грэх, трэба нібыта замаліць. Апошнім часам, аднак, прыяцель мой крэпка задумаўся пра свае паводзіны і лагічным шляхам прыйшоў да высновы, што ягоныя паходы ў вясёлы дом ніякі не грэх, а нешта накшталт візытаў у цырульню ці лазню. Ёсць, маўляў, фізіялогія і ніякага дачынення да душы яна не мае. Маўляў, я ж нікому не здрадзіў і шкоды не зрабіў, а нават і жарсцю гэта ўсё толкам не назавеш. Можа быць, гэта ўвогуле ісцязанне плоці з мэтай вызвалення духу. Нездарма ж выходжу адтуль ачышчаным. Ну вось, пасля гэтага і бацюшку прыяцель не забыў, але эпізод з вясёлым домам са сваёй споведзі выкінуў. Не моя справа ацэньваць гэткія паводзіны прыяцеля. Мне цалкам дастаткова іншага, што ў цяжкой сітуацыі ён сваіх сяброў не кідае. Хоць ведаю я і такіх цнатліўцаў, якія нават бравуюць тым, што на іх разлічваць нельга. Унутраныя клопаты чалавека, яны ёсць унутраныя, грэшныя ці бязгрэшныя. Мы ж гаворым пра дачыненні да іншых. Праўда, што тады рабіць з Максімай пра ўдасканаленне свету праз ўдасканаленне сябе? Грахі савецкіх часоў. Гісторыя прыяцеля і вясёлага дому, як мне ўяўляецца, прэтэндуе на вечнасць. Але для нас гэта ўсё яшчэ збольшага кніжная гісторыя, у якой мы з савецкіх часоў вычытвалі такія грахі, якія ў рэчаіснасці нават і ўявіць сабе было немагчыма. Цяпер, як той казаў, часы мяняюцца, і мы разам з імі. Патроху мяняецца і ацэнка грахоўнасці тых ці іншых паводзінаў. Памятаеце, нашы людзі ў булачную на таксі не ездзяць. Я і сёння ведаю шмат людзей, якім сродкі дазваляюць узяць таксоўку, але яны, спазняючыся, будуць душыцца ў тралейбусе або пашыбуюць на край свету пешшу, толькі б захаваць самаацэнку сябе як нашых людзей. Грахі савецкіх часоў складаліся ў даволі стандартны набор. Карыстанне таксоўкай не тавалася з распустай, гэтаксама як, скажам, абед у рэстаране. Спіс нездаровых жарсцяў дапаўняўся слуханнем заходняй музыкі, доўгімі валасамі ў хлапцоў. А свая машына, свая дача, свая ўласнасць увогуле ўяўляліся прытоеным злачынствам, паводле ўсеагульнае грамадскае згоды. Не дзіва бывае і сёння пачуць папрок таксоўкай, але прытым па-за ўвагай публікі застаюцца сапраўдныя дэфармацыі маралі. Напрыклад, здрада ў сяброўстве цяпер ледзьве не нармальная з'ява. Прынамсі, мала каго абурае, ды і не гавораць пра гэта. Як між іншым і пра здраду радзіме. Thank you. пралетарскія цноты. У колішнія часы чалавек разглядаў сваю цемнату, забітасць і адлучанасць ад шырокага свету як належную для савецкага грамадзяніна цноту. Жыць напоўніцу было заганна. Некаторыя звязваюць гэта з чалядніцкай спадчынай паўсталага пралетарыяту. Метафарай гэтага сталі дамы савецкіх сялян. Яны будаваліся з парадным уваходам з вуліцы, хоць, як правіла, гэты ўваход не дзейнічаў, а хадзілі ззаду, з двара, да сябе дадому, як слугі. Са здрадай радзіме з прэс выходзілі перагібы, таму што вернасць радзіме навязвалася зверху. Сяброўства, наадварот, культывавалася нефармальна, найперш адліжнай маладой культурай шасцідзясятнікаў, багомнікаў папы Хэма. Культ сябра стаў цэнтральным, пра што б не ішлося, пра вайну, пра спорт, пра альпіністаў-геолягаў. Сяброўства стала сімвалам веры некалькіх пакаленняў савецкіх людзей. А здрада ў сяброўстве ўспрымалася як страшны грэх. З такіх рэчаў не смяяліся. Сёння ж у самым цэнтры сталіцы можна пабачыць вялікі рэкламны шчыт са слоганам «Прадаем сяброў». Гэтак дасціпнікі заклікаюць набываць машыны. На жаль, дэфармацыя маралі не адбываецца выбарачна. І колькі ні кажы, што мы захавалі найлепшае, што мелі за савецкім часам, гэта не так. Верагодна, гэта сведчыць пра адзінства маралі, дзе доблесці і грахі складаюць адно цэлае. І калі паплылі грахі, дык паплывуць разам з імі і доблесці. Сёння рэстаран з таксоўкай перасталі быць такімі ўжо забароненымі пладамі. Паступова становіцца нормай і прыватная ўласнасць. Хвараблівы працэс стабілізацыі новых каштоўнасцяў хаатычны і драпежны са злодзейскай аглядкай. І колькі не надзімаюць жываты новыя гаспадары жыцця, колькі не называюць адзін аднаго гаспадамі, іх чалядніцкую сутнасць па-ранейшаму выдаюць забітыя парадныя ўваходы. Дараваць можна ўсё. Пры ўмове, што злачынства, шкода або грэх прызнаюцца ўсімі бакамі. Прызнанне, раскаянне ляжыць у аснове любога даравання. Вось пішуць, што турэцкія гісторыкі просяць прабачэння за генацыд армян. Значыць, яны спадзяюцца на дараванне, і генацыд можна прабачыць. Свет зладжаны такім чынам, каб жыць уперад, а не назад. Адсутнасць раскаяння і ў выніку даравання супярэчыць натуральным законам развіцця. Мы спыняемся і пачынаем прабуксоўваць на месцы. Мы спыняемся, калі КГБ не знаходзіць у сабе мужнасці прызнаць факты злачынных масавых рэпрэсіяў. Калі грамадскі актывіст умыкае з касай суполкі ў Ганалулу. Калі міністр адукацыі нават не ўсведамляе, што загнаў беларускае школьніцтва ў кут. Мы дранцвеем не ад самога злачынства, а ад адсутнасці працягу раскаяння ці хоць бы прызнання. Быццам у кінафільме «Нашага жыцця» увесь час ірвецца стужка. Гэта не важна, што ты не лічыш свой грэх грахом, калі ёсць тыя, хто так лічаць. Пагавары з імі. Дар мовы дадзены табе для гэтага. Можа быць, табе ўдасца пераканаць іх, што твой учынак нармальны, і калі так, дык ні раскаяння, ні даравання не патрабуецца, не пераканаеш, мусіш раскаяцца, каб жыць далей. Гавары, а спрэс маўчанне і разлогі крыўдаў. Не ўмеюць паразумецца кіраўнік з народам, начальнік з падначаленым, рэдактар з аўтарам. Найвялікшая памылка тых, хто нешта вырашае ў гэтым жыцці, нібыта яны ўжо ў сілу становішча могуць гуляць у адну браму. У захадах цяперашняй улады супраць беларушчыны ёсць тупое крыўджанне ладнае часткі грамадства. Няўменне і нежаданне гаварыць спыняе ўвесь працэс. Ну, скажыце, што вы гэта робіце асэнсавана і наўмысна, каб і мы выпрацавалі сваё стаўленне да вас. Акупанты вы, калянізатары ці ўсё ж заблукалыя свае. Свет складаецца не толькі з тых, у каго права сілы. Свет заўсёды складаецца з паразумення бакоў, з нас усіх. Праўда, і ў незалежным грамадстве гэты грэх адбіваецца як у люстэрку. Тут таксама, як правіла, канфлікты вырашаюцца мусова, а не праз гаварэнне і паразуменне, пакаянне і дараванне. Да прыкладу, калі беларускі інтэрнэт лічыць галоўным люстэркам чыннасці і думак незалежнага грамадства, дык у большасці выпадкаў мы знойдзем апантаную прагу абразіць, таптаць, знішчыць суразмоўцаў. Далі Бог, у цэнзураваным дзяржаўным полі электронных сродкаў масавай інфармацыі, дзе ўлада займаецца тым самым супраць апазіцыі, аплочаная нянавісць прынамсі не ўспрымаецца як парыванне сэрца і выказваецца ў больш-менш літаратурнай форме. А тут у неафіта, які натрапіў на інтэрнэтныя разборкі апазіцыі, імгненна складаецца ўражанне пра альтэрнатыву сённяшняй уладзе, і ён, які, можа быць, хацеў бы такую альтэрнатыву знайсці, застаецца сам насам са сваёй перакананасцю, што альтэрнатывы няма. Здавалася б, як мала трэба, каб пераканаць неафітаў у адваротным. Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як». Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Напярэдадні Дня волі Міністэрства юстыцыі папярэдзіла дзве апазіцыйныя партыі БНФ аб адказнасці. З папярэджання выступае і начальнік Менскай міліцыі. Заяўнікі акцыі звяртаюць увагу, што прайсці да прапанаванай уладамі пляцоўкі плошчы Бангалор па вуліцы Сурганава немагчыма, бо там ідзе рамонт. Эксперты міжнароднай амністыі раяць беларускім уладам увесці мараторый на смяротнае пакаранне. У Рэчыцы прайшоў аднадзённы страйк прадпрымальнікаў. На трох рынках яны спынілі працу, каб давесці, што новыя падаткі ім не пад сілу. На гэтым тыдні збіраецца выпісацца дамоў пацыентка, якой паўтара месяца таму перасадзілі сэрца. Наталя Радкевіч дала інтэрв'ю Радыё Свабода. Агнешка Рамашэўская вяртаецца на пасаду кіраўніка тэлеканалу «Белсат». Цэны на кватэры ў сталіцы знізіліся, пачалі знаходзіцца і пакупнікі. Аднапакаёвая кватэра цяпер каштуе ад 35 до 50 тысяч даляраў. Ну а зараз на чарзе перадача «Беларуская замежжа». Сённяшні выпуск прысвечаны старым і новым традыцыям у святкаванні Дня волі за мяжой. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Імпрэзы, прысвечаныя Дню волі ў беларусаў за мяжой, праходзяць цягам усяго тыдня, а то і даўжэй. Мерапрыемствы ладзяцца і на бліжэйшыя выходныя перад 25-м і пасля, калі, як сёлета, самы дзень свята прыпадае на працоўны дзень. Гэта ўжо сталася своеасаблівай традыцыяй, адной з многіх. Для свядомых беларусаў за мяжой Дзень волі бадай галоўнае свята. Традыцыі яго святкавання ў дыяспары складаліся цягам 10-годдзяў. Традыцыйнымі сталіся ўжо прымеркаваныя да Дня волі ўрачыстыя сходы і канцэрты, беларускія набажэнствы і святочныя шэсці. І, вядома, дэманстрацыі, мітынгі, пікеты, асабліва ў сталіцах і вялікіх гарадах Амерыкі і Еўропы. Гэта ў тых краінах, дзе даўно працуюць беларускія арганізацыі, як у США. На імпрэзы звычайна запрашаюцца госці з Беларусі. Святочныя мітынгі з прамоўцамі – адна з традыцыйных неад'емных частак святкавання. Мы гэтае свята і гэтыя традыцыі Беларускай Народнай Рэспублікі трымаем у сваіх сэрцах і годна заяўляем аб тым, што Беларусь жыве і будзе жыць вечна. Жыве Беларусь! Жыве! Гэта запіс з мітынгу ў Нью-Йорку, дзе ў выходныя напярэдадні Дня волі 22 сакавіка адбылася святочная акцыя каля будынку ААН, прысвечаная 91-й гадавіне абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Беларускі моладзевы рух Амерыкі, адзін з арганізатараў святочных мерапрыемстваў у гэты дзень, найперш правёў гэтую акцыю, якая сталася ўжо традыцыйнай. Быў зачытаны зварот старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы да беларускага народу. Удзельнікі чыталі вершы і спявалі. Трывожы пачую за краіну радзімую жаль, спомню вострую браму святую і ваякаў на грозных каях. Белые пени проносятся кони, рвутся ткнуться и чашка хребять. Стародавней литовской погони не разбить не свои. Беларускі моладзевы рух Амерыкі сабраў разам моладзь з Нью-Йорку, Нью-Джерсі і Вашынгтону на мітынг. Не толькі сталых актывістаў, былі тыя, што прыйшлі на такую імпрэзу ўпершыню. Акцыя праходзіла пад лёзунгам абароны незалежнасці Беларусі. Треб без бруня далёка гребяць, дарада ў нелітовскай пагоні, не разбіць, не спыць, не стрываць. Жыве Беларусь! Жыве! У выходныя напярэдадні 25 сакавіка святочнай імпрэзы ў Нью-Йорку арганізаваў беларускі моладзевы рух Амерыкі парахвіяльная рада сабору святога Кірыла Тураўскага, у якім раніцай прайшло святочнае набажэнства і рада беларускага музея ў Нью-Йорку, якая на свята прадставіла ўжо сваю 16-ю выставу. Гэтым разам супольны праект з США і Эстоніі разам з мастакамі з Беларусі. Мастацтва супраць дыктатуры. Лідар руху Аліс Вінакуру. Эта выстава была показана уже в эстонском парламенте. Была показана German Marshall Fund of the United States. Вот и она зараз тут будет, вот им поедет опять в Вашингтон. А вот наши девчонки из Вашингтона приехали. Привет, Аня! Привет, Беларусь! Привет! Актывісты руху, якія працуюць у Нью-Йорку, Масачусетсе, Вашынгтоне, у часе мітынгу таксама распавядалі пра сваю дзейнасць. Мэтай нашай арганізацыі з'яўляецца падтрымка беларускай ідэі самой, падтрымка беларускага вызвольнага руха, які мэтай сваёй ставіць дэмакратызацыю Беларусі, уваход Беларусі ў еўрапейскія структуры. Таксама мэтай нашай арганізацыі падтрымка беларускай моладзі. В'етнанне і налажванне добрых стасункаў, каб была ў нас маладзёвы асяродак, каб людзі не ведалі, што рабіць, куды пайсці, каб было сябровскія адносіны і былі какія-то цікавыя мерапрыемствы, якія мы вот і праводзім. Ну і в рамках гэтага шмат чаго было ўжо зроблена. Традыцыйнымі для замежнай дыяспары з'яўляюцца і складкі з нагоды свята на беларускую справу. Але складкі на падтрымку беларускіх незалежных сайтаў – гэта традыцыя адносна новая. Аліс Вінакуроў. Так само, что мы еще робим, мы сотрудничаем с великой колькостью белорусских молодежных организаций и таких сталых организаций, как Товариство белорусской мовы, Молодой фронт, ну и шмат яких еще, и политичных, и громадских. И что мы для них робим? Мы допомагаем им зайти под рынка. Что это означает? Что мы допомагаем им заработать сайты, мы даем им бесплатный хостинг, региструем доменные имены. И это великая справа для них, якую они там не вельми легко могут заработать. Диктатура может в любой момент, когда там эти сервера находятся, они могут отключить их, это раз. По-другое, калі яны регіструюць даменныя імёны там, в Беларусі, то яны таксама находяцца пад контролем дыктатуры. А тут мы ім дапамагаем, і зараз вот па гэтай праграме, якая ўжо існуе 3 гады, мы падтрымліваем 100 арганізацій, 100 сайтаў. Заўсёды, што мы робім, мы, калі мы вот такія палітычныя акцыі праводзім, мы збіраем падтрымку гэтай праграмы грошы. Так што, напрыклад, я вам вас патлумачу, кожны 10 даляраў дазволяць нам аплаціць адной арганізацыі, напрыклад, такой як Таварыства беларускай мовы на цэлы год даменнае імя. А, напрыклад, 50 даляраў дазваляюць на платформерка, на котором можна 50 сайтов оппозиционных. Зараз вот я скажу, по этой программе шмат сайтов подтримливается, так что я думаю, что по-разному можно удельничать, можно приходить, допомагать, можно какие-то гроши отвировать. Моладзь прыдумвае, стварае сваю дзейнасцю новыя падыходы і на святы, і на штодзённую беларускую працу, і ў тых краінах, дзе склаліся ўжо сталыя традыцыі беларускай дыяспары. А як там, дзе іх няма, як, да прыкладу, в Італіі? Там яны ствараюцца. Амаль 3 гады таму беларускі студэнт Віталь Эйсман, які толькі-толькі прыехаў вучыцца ў Рым у папскі ўніверсітэт імя святога Фомы Аквінскага, знайшоў мяне праз скайп, каб запытацца пра беларускую суполку ў Італіі. Тады можна было адказаць толькі такім чынам прыкладна. Суполкі няма, але вы можаце яе стварыць. І так і сталася. Цяпер беларускім студэнтам з Італіі, якія шукаюць суайчыннікаў, я ўжо змагу даць кантакты беларускай суполкі. Такая студэнцкая суполка беларусаў сапраўды нарадзілася недаўна і сёлета распачала новую традыцыю да свята Дня волі – кветкі і малітвы за беларускіх герояў Мантакасіна, пра якіх у Беларусі згадваюць нечаста. гэта такая гордасць за беларусаў, што мы не толькі ўдзельнічалі ў спажэнні сваёй роднай зямлі, но і таксама ўдзельнічалі ў высвабажэнні ўсёй Еўропы, асабіста Італіі, дзе я зараз навучаюся. Гэта вельмі добрае пачуццё, якое мне ўзмацнілася, што беларусы шмат зрабілі для асвабаждэння Еўропы, і мы памаліліся на гэтых могілках за нашых ваяроў, за свабоду не толькі Беларусі, но і таксама ўсёй Еўропы ад гэтай паразы фашысцкай. Выслухайце перадачу «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад, і працягвае яе праграму «Сюжэт з Італіі». Беларускія студэнты за мяжой на дзень волі ушаноўваюць памяць тых беларусаў, з якіх адчуваюць гонар, якім удзячныя. Сёлета гэта і кветкі, і свечкі на магілы беларусаў, што ваявалі супраць фашызма ў Еўропе. Студэнты ў Італіі ўшанавалі памяць беларусаў з арміі генерала Уладыслава Андерса, што загінулі ў часе Другой сусветнай вайны ў баях супраць фашыстаў і пахаваныя на могілках пры Монта-Касіна, непадалёк ад Рыму. Гэтае польскае войска было сфармаванае з ліку арыштаваных і высланых жыхароў, акупаваных у 1939 годзе савецкімі войскамі ўсходніх тэрыторыяў тагачаснай Польшчы. Зразумела, што там былі і беларусы. Віталь распавядае. Пасля беседы Сталіна з Сандерсам, якая была ў 42-м годзе, было вырашана стварыць польскую дывізію, як называлася армія Андерса. Но яна была ў Іране, і потым студні 44-го года яна была адправлена ў Італію на фронт, і з студня по травень 44-го года яны ў саставе саюзнічыцкіх брытанскіх войск пытались прарываць нямецкую абаронную лінію Густав у районе Монта-Касіно. Монта-Касіно – гэта абацтва ордэна бенедыктынцаў, які і быў менавіта тут заснаваны. І тут у 44-м ішлі жорсткія баі. Віталь нагадаў, што няўдачай закончыліся аперацыі брытанскай, новазеландскай, аўстралійскай дывізіяў. І толькі армія Андерса у траўні пасля тыдню баю здабыла перамогу. Із каго была создана гэта армія? Яна была создана із сильных сімей, былых ваеннапленных, польскіх, простых людзей, сімей рэпрэсаваных у асноўным, канешне. Там былі рускія, палякі, но ў большасці там было беларусаў і украінцаў. Віталій Ісмант кажа, што ён і яго сябры ведалі, што на могілках пры Монта-Касіна, якія лічацца польскімі, пахавана шмат беларусаў. Але яго там чакала неспадзяванае адкрыццё. Як кажа сам Віталь, своеасаблівы асабісты падарунак на дзень волі. Людзі былі з усёй цяперашняй Беларусі, не толькі з тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, там прозвішчы ўсе нашы, менавіта беларускія. І самае для мяне, што было дзіўна, што я знайшоў свайго продка, дзеда дваюраднага брата. Гэта для мяне быў вельмі вялікі сюрпрыз. Яшчэ двое сябраў суполкі знайшлі пры Монта-Касіна магілы сваіх дзядоў. Андрусь, які вучыцца ў тым жа універсітэце ў Анжелікуме, у адрозненні ад сяброў семінарыст. Вольнага часу ў яго зусім не шмат. Але ён расказаў мне, што сапраўды цешыцца, што змог паехаць у Монта-Касіна напярэдадні дня волі. Мне здаецца, што большасць, канешне, там беларусаў ляжыць пахавана. Родзічаў, можа, не ведаю, ці казаць на жаль, але не знайшоў, у адрозненні ад Віталіка, якому ўдалося. Але шмат пісаў, нават я не толькі чытаў, але пісаў таксама працу на конт арміі Андерса. І ў гародні ў нашай парафіі грэка-каталіцкай жыве жанчына, бацька, якой там пахаваны. Калі глядзець на прозвішчы, на месцы, адкуль паходзяць гэтыя салдаты, то все ж таки адчуваецца, што там вельмі шмат беларусаў. Но сёння я вельмі шмат ведаю з такімі прозвішчамі, прынамсі сваіх нават сяброў. Яшчэ адна традыцыя, падтрыманая беларускімі студэнтамі ў Рымі і раней у папярэднія гады. Зрэшты, як у іншых краінах Еўропы і Амерыкі, беларускае набажэнства ў самы дзень волі сёлета застаецца непарушнай. Андрусь. Далучыцца правесці гэта менавіта з беларусамі, але вельмі важна, каб заўсёды гэтыя вось такія святы падзеі былі разам з Богам. Калі гэта будзе заўсёды разумна і заўсёды будзе мець нейкі свой плён. Так кажа Андрусь, які цяпер вучыцца ў Рымі. Нагадаю, што перадачу «Беларуская замежжа» вы заўсёды зможаце знайсці на сайце свабода.орг. Са мной, аўтарам, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Перадачу «Беларускае замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Расказаць пра свой дзень волі мы запрашаем і нашых слухачоў. Мой дзень волі. Як вы адзначылі дзень волі 25 сакавіка? Што гэты дзень азначае для вас? Раскажыце, прышліце фота, відэа, станьце аўтарам свабоды. Наш тэлефон у Менску 266-39-52. Электронны адрас знойдзеце ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Прызы, кнігі, бібліятэкі свабоды.